بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني إسرائيل جدي دوام نم دي سورة إسراء او دي دريم نم دي سورة سبحان نزول کې پس د صورت قصص نه دي او سورې نحل پسې ذکر کو. یو دا چل تا عقلي دلیل نه ډیر بیان شو. سورې نحل عقلي دلیل نه ډیر په کثرت سورې بنی اسرائیل کې وا وحی دلیل چغیت معجزات وی او ذکر کوي او نقلی د انبیاء علیهم السلام نه اځو هم داوم چې هم شروع شو په توحید سره چې سبحانه و تعالی عما یشرکون اذام شروع کی په توحید سره سبحان الذی اسرا بعبده حضرت دا او چل ته وی چا عذاب راغی اتا امر الله. سوال پیدا چې دا عذاب ولی راغی سورې بنی اسرائیل کې وی چې دا سلور وجونه سلور وجن عذاب راوی انکار د توحید نا انکار د معجزاتنا او پیغمبران شړل قومونو دا سکریو او پیغمبران پور ټوخی کول دا سلور اسباب دی دی وجنا دنیا کې عذابونه راځي اصلور والا و دی صورت کے بیانی بنی اسرائیل کے سلورم داو چی داخر نحل کے دا دعوت طریقہ خوا چی ادعو الی ربکا ادعو الی سبیل ربکا بالحکمتی دا حکمت معنی خلقو غلط کولا چه دعوت ور کوا تبلیغ کوا و چل ول کوا خلق مخفا کوا چل ول کوا سر نو دی سورة بنی اسرائیل کی و دا حکمت معنیو کی زورو کو کی دورو کو پدی لگئی چه حکمت ستوئی باویس تئیس نا تریو کم سلویخ پوری ودا حکمت مانائی چه حکمت دیتا ویلی شی از که اغیی پسی ذکر کو پینزم داو چه بیا جا ترغیباتو سورہ نحل کی چه هاجرو سمین ربک اللذین هاجرو د هجرت ترغیب وو چې د شکر او د کفر د زین لړشه لړشه هجرت وکه. سورې بنی اسرائیل کې هجرت د نبی بیان کو چې ګور نبی علیہ السلام هجرت نو کړې د مکې نه مدینه ته تللو د یو مثال لاره بیان کو. وګم دا او چل ته اخر کې وي ضرب الله مثلا قريه كانت امنه يو کليو ډير د امنو ډير په سکون او پارس باندې ونا شکر وکړنو الله به عذاب راوستو زره بني اسرائيل کې بداغي ذکرو کې کنا چه غدا کلیو کنه چه تیتی نوشللی این که دوله استفیزونکا من الارضی لی خروجوکا منها تیت پری نخو دی پاکی کنه او هم داو چلتی هم ترغیب ذکر کلیو قرآن تا او دبی اخولی و تش پیتکی چیزا قرات القرآن فستاید بالله اعوذ بالله مخکی وایا ولی شیطان نپری دی سوک کنا دی صورت کی بوئی چیز دا ټول قرآن دا شیطان ندے خواہ کنا یو مسئلہ دا پکی نا با ذکر کی دی بنی اسرائیل کی 45 کی چو اذا ذکرت ربکا فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا دا توحید پی بدگن و دیوان دی بدگن دین دی خواخو طول قرآن نخو انکار نکی اغس ایتم داو چل تیویلی و دی انتظار کی عذاب تا حلی انظرون انتظار نکی مگر چراشی دی سا عذاب تینتیس کی ویلیو دی صورت کی باوئی چمونگا عذاب راولو او دا غی خاص طریقہ دا اذا اردنا انہو لکا قریتا امرنا مترفیہا ادا عذابونو تفصیل بکی ڈیر انا ہم داو چلتے امیلیو نزلنا علیکا الكتاب تبیانا قرآن ڈیر واضحہ کتاب دے دیر مفصل کتاب سورہ بنی اسرائیل کی بوئی بحثی کی چوانو نزل من القرآن ما هو شفاؤن قرآن شفا دا علاج دے دیر و مرضونو اول سمداؤ چلتے ویلو کلمنگ آیات بدل کو حکم بدل کو نو دیو یو ګور دا تازان نه جوړ کړو بنی اسرائیل کې به وای چې دا څوک جوړول شي 88 کې کلین اجتماع سلین سوال جنو کټول پیریانو بنديان راځم شي چې دې قران په شانتی کتاب جوړی نو نشی راولې دا څنګه تازان نه جوړ کړو داود صورت هغه سلور امور چې باغی سر عذاب راضی دنیا کې هغه بیانې د داودا سره د توحید نه چا به ذکر کوي کله په لفظ د سبحان سره او زیاتو کله په لفظ د دعا سره قل ادعوا الذین او کله په لفظ د حمد سره اخر کې وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا اپوره تفصيل سره جو لم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا ناسلو امور ذکر کوي انکار د توحید نه سبب د عذاب دی انکار د معجزات نه سبب د عذاب دی اخراج الرسل پیغمبران شړل سبب د عذاب دی پیغمبران پور ټوکی کول دا سبب د عذاب دی اولیسا داول ناتر یو کم شپیتو آیات پوری داون ساٹ پوری ادی کی ټول انکار د توحید بیانې چګور قوم نو علی السلام باندې عذاب ولې راغی ذریه ثمن حملنا مع نوح دې مثال پیش کو دا وی عذاب چې د انکار د توحید په جراغلو قوم نو علی السلام انکار وکړو عذاب پراره کړو دا سی بیا د بنی اسرائیل حال شروع کړي چور اغیم انکار وکړو اگر که بنی اسرائیل نو تورات کې الله نه بولې عزت او اعلان وکړ کنه ها چې تاسو به د وزل سرکشی کوي لوی به کوي عذابونه به در باندې راځي فیضا جا وعدو لهما اول وعده داو چه باسنا علیکم عبادا لنا ظالمان بادشان پر اللہ مسلط کرو وقت نصر جالوت وغیرہ او توی تاوس وغیرہ دے پر مسلط کرو دیر خراب کرو ذلیل کرو فیضا جاو عدو الاخرت لیسو وجوہکم چه دویمو عذاب کراغی نمخونے والا تور کرو دیر ذلیل کرو دا دین کار پوجبان دی حدی که بیا زواجری و مقاصدو باندی چه گورا توحید نه انکار کی ازا ذکر تربکا تو قرآن وحدهو دغس ازا قرات القرآن جعلنا بینکا و بین اللذین دا قرآن نه انکار کی دغس استان اعراض کی و مخڑی او دغس قیامت نمانی وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اننا لمبعوثون خلقا جديدا چمړو شو اخاور شو بیا وې جون ذکیګو ماف کيومنا تاسو امور مصلحه او بیانې تدریشتمنا تر یو کم سلوي ختم پوري دا دا دې لپاره چې عذاب پدې د پکیږي چې شرک نه ځانو ساتي د ظلم نه ځانو ساتي او احسان کوي خلق سره دې سره عذاب د پکیږي نه راځي بیا کړ نو دې بیان کړی چې بیان کې هغه مظالم ټول لا تقتلوا لا تقتلوا ناخر کوي ذالک بما وحی الیک ربک من الحکمه دا غد حکمت مطلب وها چې نه حل کی ویلو خلق راو بلغه په حکمت سره او حکمت دار چې خلق شرک مکوي احسان کوي او بل سره امر او پلار سره خپلوانو سره یتیمانو سره مسکینانو سره او ظلمونه مکوي اولاد مقتلوي یو بالمقت لوے ادا سے یو بال سر پتول ناب کی ظلم مکوے دو عادی خلاف ورزی مکوے مال دی یتیم تمنیت دیکھی گئے دا ټول مظالم چدا نین و عذاب بن رازی کن دا زواجیرو پا مقاصدو باندی اول ایسا بیا دوئیم ایسا کی چه دوانو ساٹھ آیات نشورو کی گی ناغی کتاب آس کئی چی چاہاں دو معجزاتو انکار کردے نو عذاب پر آگلے امیسال پیش کی دو سمودیان چو گورا واتینا سمودا ناقتا مبصرتا وظلمو بیا اللہ ایم سمودیان سمرلوی معجزہ ورکڑا ناغی ظلم کو نو عذاب پر آگے کنخا تغس واقع دی ابلیس او دا آدم علیہ السلام با پیش کئی چی ابلیس ولی پلانت شو ذکر آگا دا آدم علیہ السلام بیزتی اکلاو آدم علیہ السلام خدا اللہ معجزہ و آیت من آیات الرحمن اغور پر ټوکې وکړې فلی من خلق تطوینا خټې نه پیدا کړې زه ته سجدا وکم ډیر بې عزتي وکړه نه په لعنت شکنه څوک چې د معجزاتو بې عزتي کوي نو الله وی لعنت به پر راځي ایواز ابلیس نو ښا بیا د مشرکین حال به میان میان کې بیانې چې ګوره دی باندې تکلیف راشي نو الله ته چې وی په دریابونو کې اخلاص سره आवाज کوي اج کله الله پوری باسي نو بس وی خبر ازړه په ځړه ده بیا خپل شرکونه کوي دا زجر د مشرکین دی خال هغه احوال بیان دي تخویف دنیاوی ذکر کی چې الله یو ورګه قیامت کې به امراو بلم ښا یوم ندعو کل ناس به امامهم عمل لامی به در سرهی ابیا تسلیات پیغمبر ته چې ګوره کلک شه دی خو تا اړی د خپلې خبرې نه 72 73 74 کې وی چې وین کادو لفتنونک اړی دی ګوره اړی دی ولولا ان ثبتناک کما نو یک لک کړي کنا لقد کت تر کنو الیم شین قلیلا دی به ځان تر اړولې وی ښا دا بیا د پینځاو یانا شپږاو یانا درې مېسا او ری کتاب یانې چې پیغمبران یې شړلې دي راغی الله بیا ندي پریخي ښا شپږاو یا کې وین کاذو له استفزونک من الارض دی خو تان پرې دی مکه کې ندي پرې دی یو خرجوکا خو ایذل البسون خلافک الا دی بوم بیا دی مکه کې ټینګ نشي ښا ستنه رستو و دی سار نشي بیا نو ځکه چې نبی علیہ السلام لاړنو په دویم کال باندې بدر کې هغه مردار شو کنه الله وعده رښتیا شو امور مصلحه او تخی چې هجرت کئ نو دا اقیم الصلاه د دې خیال ساته او قران الفجر ومن الليل فتهجد به وقل رب ادخلني وقل جاء الحق تدعو اغاني وای الله بدر باندې هجرتنا آسان کی بیا ترغیب د قران ته انه نذر من القران بیا زو اجر دي چې ګورم مونږ په احسان کو نو دې ډډکې بیا مونږ ونا آب جانبه لری لری گرزی خوالا نرازی او بیزای تپو سنکی ویسالونکان الروح گروه سی بیزای تپو سنکی چی روح سشید ازا سشید نو دا دواجر دی پدی بانده دی پدی غلطو اعمال بانده یا ترغیب دی قرآن تا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل او د دې اعتراضونه په یو ځای باندې شپږ پیغمبر ته وی مونږ له زمکه نه چینه راو باسه دو بو ضرورت ته مکه کې ساس کې وبنښتا ته مونږ د توحید توحید کې مونږ له بو ګوره یا کم از کم استادی او باغی دکه جورو دا انگورونا نتبام پاکی خوراک که منبام دا سر ناسیو او یا تب منبان دی اسمان را پریواسا جتو ای قیامت چین اسمان برا پریوزی نو ټول نا یو ټوکړه دی اوس را پریوزی سیمپل چی منگ ایوی نو ایا منگ لاللہ و ملیک راول پا جرگا کی نستا خبر با منو ایا دا چې ګورم ته از اسمان ته ختلې ما معراج ته ته دروازه یو خیږي چې مونږ وینو او ته د شپې ختلې خلقو دو ته نه لیدلې ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قران. دا ټول د معجزاتو نه انکار، اخراج الرسل پیغمبر او شارن دا زواجر دي چې دی ولي ایمان راوړ دي، ځکه نه راوړ چې دی ویلو چې پیغمبر بشر نه، اده خو بشر دی، مونږ دا نه منو. فا راغی جوابونه بیا تخویف اخروی اللہ رب العزت و تیمو کوئے گوارے قیامت کی بام پا مخونو باندی راکا گما پلٹا با روانی بیزتا خبی بام بری و سرون بام کتای علا وجوهم عمیا و بکما و سمم اراندو کانو چاڑا گان بای دا سی چل با سراکم گوارے دیبل زین دی بیل خدا دی دی صورت کی چگور توحید نمانی، معجزات نمانی، پیغمبران شریعو باسی دکلو نا اللہ واسر زکر دا سی کئی کنخا. بیا یو کم سل کی دری سلورم ایسا اوغی کی استحضاب الرسل برا فرعون موسیٰ علیہ السلام تصوی مسحور جادو کرے ہوتا ہوئی خواب ٹوکے وار پورے اکڑے ناغا سبب دا عذاب شکن خواب کراون حلاک شو ذکر جی موسیٰ علیہ السلام پورے ٹوکے و استحضا کرے ہو خواب. پاخر کے بعد دلیل نقلی پیش کی دا پخانو مومنان نا چکل آمنو بی اولا تومنو ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم كم خلق له جمعك کتاب ور کړی شو او په ایمان راوړو تراشه دا غي حال ګوره چې کله غي باندې قران لوستې شي کنه تاسو بشان ته ندي يخرون للاذقان او سجدو پریو دی الله ته ويقولون سبحان ربنا دلا تسبیح وای او ثنا وای. ابی اخر کی ترغیب دے توحید تا په لفظ قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن غیر الله تاوازونه پرې دے الله تاواز کوي یا الله وای یا رحمان وای یا رحیم وای ایما تدعو فله الاسماء الحسنى قسن منی آخر کی بیاوی وقل الحمدللہ و سبحانی شورو کرے ہو او پا الحمدوی ختمی چیزا کمال صفتنا غزات لردی لم یتخذ ولدن نی اولاد شتا نی دان لسوک نازا ولی نی ولی لم یکل لو شریکن نو سرسو کی صدار شتا پا بات شائع کی ولم یکل لو ولی من الظل یعنی امداد تاجت شتا چگن استلوالی پی رازی دا عقیدت زکا توحید عقیدت زکا نو کبر ہو تکبیرا بیار آزمونس کوا نیت تڑا اللہ اکبر پاس نچے عقیدت نیز دکڑی اپا ماندو درے گے دکا مندی نکی گی خوا زکا آخر کی ادا ہوئی خوا سورت ٹول پا توحید روان دے او زیاد پکی دا عذابونو ذکر دے دا دی سلور و سببونو دا وجه نا چا چا انکار دا توحید نکڑ دے نو عذاب پر آگلے چا دا معجزاتو نا و دا آیات اللہ نکڑ دے نو عذاب پر آگلے او دا دازو جی پیغمبرانی شللی دے نو عذاب پر آگلے دے لکم اکی والا او چاور پورو ٹوکی کڑ دے نو عذاب پر آگلے لکم فرعونیان خوا دا مطلب دا سورة بنی اسرائیل اگا سلور امور چی دا غیر دا وجن عذاب پا دنیا کی رازی اگا پا دی سورت کی بیانی وضاحت سرخا